Stop the fear, can stop the fear, can stop the fear, can stop the fear.

gdzie spotyka mnie. Kuba Badach i album nagrany w 2009 roku, Tribute to Andrzej Zaucha, obecny. Przepiękna interpretacja Byłaś serca biciem. Okazuje się, że państwo już nie śpią, no bo w skrzynce mailowej zaczyna się coś dziać i bardzo mi się to podoba. Przenieśmy się zatem do Brighton, do naszego ulubionego labelu, który nazywa się True Tats. Tam nowy utwór proponuje nam MC Teyoa. Forever present through the weapons and the locusts stay high, that's right. So don't worry about them, they frowning. When they frowning at you because they see what you could just do, you get me. Just keep it so very true, just wanna live. I wanna sing it with you, it goes ooh. La la la la ooh, la la la ooh. La la la la ooh. The shit we've been through, just wanna live. Keep it so very true, you know I see. I could see that in you, because it feels right, it feels right. Don't you know, every day the sun shines. Don't you know, every day the sun shines. That's when I find light. In a place with a time getting on that shot. Right, but we gon' turn back and we just go right. Right, maybe give you a best of the test you might. Right, that you shine, said you might. Right, that you shine, I said you might. Right, that you shine, I said you might. Right, that you shine. So fine. Right, that you shine, I said you might. Right, said you might find that you shine. Said you might. Tiawa, tak, pochodząca z Brighton, tam gdzie założony przez Roberta Louis został label True Tats. Life is not a crime, bardzo dobrze znamy jej pierwszy, ważniejszy utwór. Teraz czas na Shine Bright, który promuje wydawnictwo, które Tiawa stworzy razem z Jackiem Kingslake'em. 22 minuty po godzinie 4:00, Trójka budzi Państwa codziennie, od poniedziałku do soboty. W sobotę między 4:00 a 6:00 jazz and bass i różne pochodne gatunki. Od tego wszystkiego patrzę na naszą dzisiejszą listę piosenek. Już teraz mogę Państwu powiedzieć, chyba drugi raz dzisiaj, że naprawdę zapowiada się kolorowe spotkanie. Teraz na przykład wystąpi Trójki. Przecież to było niedawno, kiedy ukazała się płyta Fall to Pieces Trickiego, a już doczekało się kilka z niej utworów swoich remiksów. Oto Fall Please, Can Remix. W przyszłym tygodniu wrócimy do reszty wydawnictwa, bowiem warta jest tego, abyśmy posłuchali sobie między 4 a 6 w programie trzecim Polskiego Radia. No to za chwilę, drodzy Państwo, już będziemy mogli troszeczkę potańczyć, ale jeszcze póki co króciutki elektroniczny rejs z Erykiem Hiltonem. Eric Hilton, jedna druga duetu TV Corporation, wydał płytę w listopadzie, która nazywa się The Impossible Silence. No i proszę bardzo, takie piękne, płynące klimaty dla tych, którzy jeszcze nie muszą wstawać, ale gdzieś z tyłu radio gra. No to teraz bardzo świeża płyta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Orkiestra nazywa się Nubian Twist. These clouds and stars to find new perspective to loosen up my life. My baby, if it don't work, I don't know. Sometimes I'm testing over reasons not to try. This time I'm gonna fight. A journey to find the sense of peace that I desire. This time I'm cycle of the same mistakes, time wasting like I'm peddling forwards and chained to the same place. Trade it all for the fortune, the paper chasing, unfulfilling when it seems inside it's still an empty space. Time to break with every old pattern, won't batten, no hatches down. I'm trying to grab a hold of hope, snatch it. Trying to focus, climbing over madness, holding ropes and ladders when this life is trying to throw me backwards. Gotta climb to another plane, out from under rain, under new terrain. It's time to cut the chains, running unrestrained, uncaged. Climb above the summits, catch the sun's rays. So help me find my feet, give me the eyesight to find the lights to peace. Bring life with every line I speak, give me the strength to walk the line to peace. Hey. Sometimes I'm testing over reasons not to try. This time I'm gonna fight. A journey to find a sense of peace that I desire. This time I'm Call Up, Nubian Twist. To załoga, orkiestra, tak jak powiedziałem, która powstała w Leeds angielskim, ale na co dzień bazuje w Londynie. Cała ta orkiestra, jeszcze raz użyję tego słowa, pod wodzą Toma Excella, no i na swoich płytach mieszają, ale bardzo dobrze, soul, funk, jazz, hip-hop i reggae. Na scenie i w zespole, dlatego mówię, orkiestra od 10 do 12 członków, w tym trzech wokalistów. Ich najnowszy album Freedom Fables. Niesamowity album. On jest dziś z nami. heated wild exchange. We open, we close it up, precious as lilies in spring. Lie on your back, lies have no place here. We own this space here. It's our choice to open or close it. Peace in wild times, 'cause they know it's our right to open or close it up. So we fight the keeper of the keys. We fight. We fight. W programie trzecim Polskiego Radia Trójka Budzi, a w Trójka Budzi Freedom Fables, najnowsza płyta Nubian Twist. Czytałem, choć nigdy nie uczestniczyłem w koncercie Nubian Twist, że to podobno zjawiskowe wydarzenie, ale patrząc na zdjęcie, na tą gromadkę wesołych Londyńczyków, no to rzeczywiście tak musi być. Co dzieje się dalej na tym albumie? Przekonamy się dzisiaj jeszcze do szóstej, ale w swoim czasie. Autopromocja. Grzecznie już było. Czas porzucić deski teatralne i szklane ekrany telewizorów. Czas na wizytę w mrocznych klubach i piwnicach oraz zapuszczenie długich włosów. W tym tygodniu gościem w audycji 3 gramy Redbada będzie dziennikarz ekonomiczny, a przede wszystkim lider zespołu heavy metalowego Scream Maker Sebastian Stodolak. Na audycję 3 gramy Redbada zapraszam dziś po 11:00. Redbad Klinstra Komarnicki. Autopromocja. Kwadrans do godziny 5:00. Ja cały czas pamiętam o spotkaniach z Gogo Penguin, ale celowo przesuwam je w czasie, żebyśmy zatęsknili troszeczkę za manchesterskimi pingwinami. A dzisiaj sprawdzimy ponownie, jak na jazzowo można wykonać utwory Davida Bowiego. Changes, Heroes. Don't know what I was waiting for, and my time was running wild. A million dead end streets, and every time I thought I had made it, soon the taste was not so sweet, so sweet. So I turned myself to face me, but I didn't catch a glimpse of how the others must see the fake girls. I'm not sure. watch the ripple change its size, but never leave the stream of warm impertinence. So the days flow through my eyes, but still the days seem the same. And these children, they use me all as they try to change the world. Are immune to your consultations. They're quite aware what they're going through. Cha-cha-cha-cha-changes. I turn a vase a stranger to change. Program Trzeci Polskiego Radia. i znowu coś do poduszki. No ale tak to jest, że muszę pamiętać o wszystkich. David Bowie Jazz. Jazz Tribute to David Bowie. Na początku Changes, The Poppin' Sisters, a potem Heroes, Delta, saksofon, kwartet. A, właśnie, saksofon. Instrument dęty, ale dęta też jest tuba. A jak tuba, no to on. Thank you. Mm-hmm.